राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज आश्रम कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 साई लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का दर्शन करने में या भगवान से बातचीत करने में या तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी जन्म के बहुत ज्यादा पाप आड़े आ रहे हों, ऐसा तो नहीं है? नहीं, अपनी इच्छा कम है, पाप आड़ा रहने देना। अगर भगवान से पाप प्रबल है तो उद्धार ही नहीं होगा। पाप अगर ज्यादा प्रबल है तो उद्धार ही नहीं होगा जीव का। पाप कुछ नहीं है, अंधेरा है, प्रकाश हुआ खत्म, ठसा ठस भरा हुआ अंधेरा है, प्रकाश होते ही सब नष्ट हो जाता, और पाप ही सुनती नहीं। पाप के बाधा दे ऐसी पाप में शक्ति नहीं है। या कोई दोष ज्यादा होते होंगे हमारे? आप अभी सहना कमी ये गलती है, सहना अनन्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है संसार में, तो आपकी इच्छा में भी कोई भगवान के समान कोई नहीं हो, क्यों वो अनन्य है, तो आपकी चिंता भी अनन्य होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा भी हो जाएगा। जितनी लगन है उसके अनुसार तो मैं लग रहा हूँ, मेरे पार नहीं पड़ रही है कोई। हाँ, फिर भगवान ने कहा हे नाथ मैं क्या करूँ, और भगवान में लग जाओ, अरे भगवान नहीं कहो सब ठीक हो गया, हो जाए ठीक, अब रास्ता ठीक है एकदम ठीक। अपने इच्छा की कमी है, भगवान एक ही है, अनन्य है, अन्य है ही नहीं, तो इच्छा भी अनन्य होनी चाहिए, और इच्छा हो ही नहीं ठीक हो जाएगा एकदम। वो अनन्य इच्छा न होने में कोई पाप बाधा नहीं है ना, और न कोई वर्तमान के दोष बाधा है? दोष नहीं, संसार अच्छा लगता है, ये बाधा है, ये बाधा है। रुपये अच्छे लगते हैं, बेटा बेटी अच्छे लगते हैं, संसार मान बढ़ाई अच्छा लगता है, आदर सत्कार अच्छा लगता है, ये बात है। अपने खुद को ये अच्छा लगता है, ये बात है, पाप पता नहीं। अपने को संसार अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, ये बात है। संसार प्यारा है नहीं, संसार तो नाशवादी क्षण, ये बात है। पापा तो नहीं देता, अपने जो दूसरे इच्छा है भीतर में वो बात है, अपने इच्छा ही कोई दूसरा बात ही नहीं, आपकी दूसरी इच्छा है वही बात है। एक एक आश्रो एक वर एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सात तुलसीदास। आनंद भाव। एक व्याकुलता को और लगन को ज्यादा बढ़ाए। भगवान से मांगो, भगवान दे, मैं तो समझता हूँ आप दे। हमारा बार कुछ सोचने मेरे मन प्रार्थना है, वो पाठ करो, प्रार्थना पढ़ाते करो, बहुत अच्छे शादी को ले गया है। चौदह प्रार्थना बहुत अच्छी बात है। अब देखो तो सही, ये बहुत बढ़िया बात। चारों लेख बड़े अच्छे, पढ़ो दो चार बार पांच बार पढ़ो, जहां बढ़िया मालूम है उसको बार बार पढ़ो, तो बैठ जाएंगे भीतर, सब काम बन जाएगा। सामग्री बहुत अच्छी है, एक नई बात है, नई बात है। आपको नई बात कौन सी लगी? आप पढ़ते हैं प्रेम से हैं, तो नई बात क्या है? वही बातें पहले वाले, वही बातें, एक नई बात। पकड़ता नहीं, वो पढ़ लेता है, वो फल नहीं हुई। मन लगा पढ़ो, फिर बताओ मेरे को कि ये बात नहीं बात है, ठीक है बड़ा, नहीं बात क्या है? दोषों को मिटाना नहीं, दोषों को अस्वीकार करना है, ये बात नहीं लगी। दोष अपने में है ही नहीं, मिटाना नहीं इसको, मिटाना नहीं, दोष अपने में है ही नहीं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। दूसरी है ही नहीं, आया आती आती आधी बात है, कह रहे कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं अपने में, आधी बात है। कहते अहंकार को स्वीकार नहीं करना, ये कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, परंतु अगली बात बताओ। जितने विकार हैं सब जड़ में हैं, चेतन में नहीं है। चेतन में है ही नहीं, या जितने प्रकार घर में है, आप बहुत विशाल बात है, लोग पकड़ते नहीं, पढ़ देते हैं वही बात है, अरे बात नहीं है। अब नई बात को भी आप पकड़ देना है, समाज में नई बात बताओ, बहुत बढ़िया बात है। बहुत होती है, एक नई बात। आपके शुरू में कोई विकार नहीं है, ही नहीं, है ही नहीं। आदमी समझता मेरे पाप है, ताप है, विकार, आप विकार है ही नहीं, सब विकार होते हैं। हम स्वीकार पकड़े, हम सब समझवा ठीक कर, कामर को धर दो भरमो हर मदर सर पाखंड सिद्ध दोष है, आप में कोई दोष नहीं, छाप दो जड़ में दो विभाग है, तीसरी पृथ्वी में दो विभाग है, ठीक तरह से पढ़वा फिर बताओ। मेरे आप में मूल दोष है, दोष मानता है कि हमारे मां पाप है, आप में दोष कोई है ही नहीं, सबने सब दोष प्रकृति में, प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति नहीं, इंडिया नहीं स्वभाव सुप्रवर्त थे पंचायत से ठीक दर्शन जड़ता को स्वीकार मत करो, सब को ठीक हो जाएगा, न्याय मिटाओ गुणों को पानी नहीं आऊंगा, एक मूल दोष मिटा दे सब दोष मिटेगा, सब जड़ विभाग में चंद्र है चित्र में कोई दोष है ही नहीं, हुआ ही नहीं है ही नहीं, शरीर थोप कौन ले न कौन एक नई बात लिखी है तो कुछ जानकारी लिखी है मौज हो जाएगी, नहीं मिल जाएगा, हम सुनकर कहते सुनने बात देखे ठीक तरह से केवल प्रकृति आप नहीं दोष, दो चीज बताई दो पदार्थों का आश्रय और परिश्रम और पराश्रय, परिश्रम और पराश्रय, इसे परिश्रम जगह विश्राम है, पराश्रय जगह भगवान का भगवत आश्रय, भगवत आश्रय और बस विश्राम, भगवत आश्रय और विश्राम, दोषों मिटाना नहीं है, कहते तो बहुत ही मिटाना नहीं है, हमें है ही नहीं, हमें है ही नहीं, ठीक पढ़ो, ठीक पढ़ो और समझाओ सीख से, बहुत लाभ की बात है। छोटी सी पुस्तक है, बहुत लाभ। मैं खुद पढ़ता हूँ, ये तो बहुत ही बात है। को बतावे कौन, कौन बतावे? संतों की बात है, ऐसे संतों की बात है। को बतावे कौन, कौन बतावे? जामदास लो अंदर तक दू, ये तो भक्ति बात है। को बतावे कौन? दोष है ही नहीं हुआ मैं, केवल प्रकृति, प्रकृति में ही है सब दोष, प्रकृति में ही है। अब ध्यान तो केवल कहना है, उसमें नहीं समझ में ध्यान पराशय परिश्रम, परिश्रम में पराशय, परिश्रम जगह विश्राम, पराशय जगह भगवदाश्रय, भगवदाश्रय है स्वाश्रय भी है, वो लेगा नहीं है स्वास्थ्य है, ज्ञान ज्ञान मार्ग में स्वास्थ्य है, भक्ति में भगवदास है, स्वास्थ्य नहीं देगा। खूब गहरा उतर करके समझो, ये तो प्रगति में है, प्रगति छोड़ दी निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। प्रकृति एक क्रिया माना नहीं गुणी गर्भवान दोष है, पहले तेव से गर्भवानी क्रिया माना दोष है, नान्य गुणे पे करता रहू, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, प्रकृति तेव गर्भवानी सब प्रगत, प्रगत ही हमारी प्रगति आ दो, सब साफ हो गया। नई बात है, नहीं निहाल हो जाओ, सार बात है, सार है, करते तो पवित्रित हुआ, इसका त्याग नहीं करना है, अपने में स्वीकार ही नहीं करना है, नहीं स्वरूप में करते तो पवित्रित है नहीं, प्रगति का सब, सब प्रगति ध्यान दे दो, ध्यान छोटी पुस्तक है, छोटी ध्यान दे पढ़ो, स्वयं पढ़ो स्वयं निकालो, बहुत बड़ी बात। एकदम। प्रत्येक क्रिया मनाने कर्म अहंकार विरोध करता हूं मेरी मन नहीं अपचेद से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेरे परिणाम क्या क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुष क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान चक्षुष ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु चौतीस ज्ञान चक्षु तीन तरह चक्षु है ये सर्व चक्षु और एक है दिव्य चक्षु एक है ज्ञान चक्षु तीन तरह निहाल हो जाते निहाल वानाग्नि में काट सब सर्वता प्रशंसा देता ये नाग्नि सर्व कर्माणि प्रशंसा देता एकदम जहां प्रकृति का मना अलग हुआ काम हो गया इतना स्वरूप नाम है मना शेर जी ने कहा था कि मैं देखता ज्ञान तो बड़ा सुगम करता ही नहीं पर लोगों पर परेशान करी तो लोग पकड़ते नहीं तो मानो काम कठिन अक्षर जी से बड़ी बात है मैंने कहा तो बड़ी सुगम बात है एक कठिन क्या है पर लोगों पर परेशान करी तो लोग पकड़ते नहीं तो मानना समझ में बात नहीं करें क्या बात है खेती समझ बात है प्रगति समझ बस हिम्मत करो हमारा मजा नहीं करता है या छोटे बड़े या पुरुष सब तत्व क्या जो जा सब तत्व ज्ञान हमारा तत्व ज्ञान तुम्हारा नहीं है राख में दबी हुई अग्नि है राख दूर हुई मानने वाले मत है ही ऐसे राख दूरी है एक धर्मशाला में गए तो एक एक कमरा गर्म है गर्म क्यों है पशुंदूरी ठाक हो जाता है आगरी में कैसे बात खेती सद बात जितने दोष है सबके सब प्रति जड़ता में जड़ता में दोष जड़ता में कोई नहीं किंचित मात्र नहीं वो किंचित करो मीठी नहीं वो किंचित करो दिशा पहले तेव चर माने के माने सर्वस अहंकार विमूढ़ा करता विमूढ़ आत्मा करता मेरी मैंने थे बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हाथ में आ गया देखो यहां देखो ही नहीं ख्याल नहीं करो ख्याल करो ख्याल करो निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ हमारे मैंने कहा कि सब सब जीवन मुक्त है सब जीवन मुक्त है जीवन मुक्त है अनुभव नहीं कर रहे अनुभव नहीं कर रहे हो युद्ध सब है युद्ध सती पता नहीं। अरे अपना घर है ये अपना। अच्छा हाँ अपना घर सब छोटा बड़ा स्त्रिया पुरुष बालक जवान बूढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पारसी मुसलमान ईसाई कोई सबके लिए बड़ा बढ़िया बड़ा ही बढ़िया बड़ा ही बढ़िया सब के लिए। सबके लिए बड़ा बढ़िया ऐसी बढ़िया चीज है निहाल हो जाए। निहाल हो जाए निहाल बहुत जल्दी केवल इच्छा केवल इच्छा केवल इच्छा आपने कोई जरूरत नहीं केवल इच्छा रहेगी केवल इच्छा केवल इच्छा केवल इच्छा केवल केवल इच्छा केवल दो बार केवल इच्छा क्या केवल इच्छा केवल इच्छा अन्य इच्छा कोई नहीं है। जीने की भी इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं ना मरने की है ना जीने की है कोई इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं केवल इच्छा केवल इच्छा केवल इच्छा केवल इच्छा के पागल हो गया पागल पागल में सब समझ भरी है। केवल इच्छा आधार में है क्या भैया एक मिनट आ गया सच्चे हृदय से लग जाओ क्या काम है मेरा कोई काम नहीं धंधा नहीं निकल बैठा बिल्कुल बढ़िया घनी बात बहुत बढ़िया मैं आप लोगों से अच्छे हुए हमें मारी समझो आपने समझो मेरी नहीं है बात मेरी नहीं है बात भगवान की है। एक नई बात एक नई बात